ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. بحث مخکنا روانو نفی د علم الغیب مخلوق نا اگر سلسلے کے نند سورۃ البقرہ یو تفصیلی آیت کریمہ مالست ہے. قرآن مجید نمخن اغست چدا کم واقعہ قرآن مجید دلتا بیانئی دے نبی یا دے شخصیت نم سرے دم ردا چمت اجماعی طور ترو سپورے ہر سو کدا گنی چدا سیدنا عزیر علیہ السلام دے تدی بنیاد پسباد آثارو باندھ لے کل کلا سباد سوالات پیدا کی تاغی بنیاد پہ ایمان کی شک نہیں بلکہ مزید تیقن و تیقظ مرادی چ انسان دے یقین آخری درجے تا او کامل درجے تا ورسی. تو مسلمانانو دا اجماعی یقین دا چی اللہ رب العزت انسان دے عالم تراوست دے نو دے بٹول عمر دلتا نہیں دا دا پارے او نیٹا یا وجل مقرر دے او چکل آگر آشی ناغے کے بیا واندے والے رست والے ناراضی مرگ راشی دا مرگ نرستو بیا دا برزخ و دا قبر جن شروع شی دغا جن تم ہمیشہ نہیں بلی و آخری جن دے چاگا قیامت کے بعد اللہ ورکی انسانان دا او اصل جن دے انسان اگر دھاگے دا پارا انسان پدے دنیاوی جن کے سگٹا و بیلات کئی دا خبر دا جن و دا آخرت دا جن دا رومدار دا انسان دا دنیا پا جن باندھ دے کم خلق چراغی عقیدہ سمرا مسلمانان دی اعمال صالحہ ڈیر دی بد اعمال نشتا یا کہ دین بالفرض دنش برابر دی تو دا سے قسم خلق اللہ جہنم تا نبوزی جہنم تا خلق زی دا ہمیشہ دا پارا دا چاچے دا ایمان عقیدہ نہیں اور دا سوق دا پارا زی آغا مسلمانان چراغی عقیدہ دا ایمان خوبی لیکن اعمال صالحہ کی کوتا ہی دے جن تا باس بعد الموت وی دا اجماعی عقیدہ رخ کاردا چدا عقیدے نہ بغیر یو سڑے مسلمان دے نشی پا قیامت چی ایمان نہیں نو سڑے با مومن نہیں دے سر پا دے وجہ دا سوال نہ پیدا کی چگندے دا نبی تپوس دا گئی چی تو انسانان جوندی کے نو سنگ بجوندی کے تا قادر ہے کہ قادر نہیں دیکھا پیغمبر ہر لحاظ سرا ایمان کی کاملی تو دے نبی سیدنا عزیر علیہ السلام چکم بنیادی خبر آگا کیفیت پستر گلی دل لکھ انہیں اللہ پدے ہو قادر دے خواگا یا مل سی سنگ جون دے کئی آگا تپوس دا گئی دیو کلی خواہ کے دا نبی روان دے عقیدہ خو ثابت شوا چی دیو نبی عقیدہ بھی دا سنگت دیو ادنا مسلمان ہم دا عقیدہ ہی چی اللہ باس بعد الموت بگئی خواہ کلے سڑے روان یجار روان شرے دے وہی خاویتن علی عروشہا عروش دا عرش جمع دے عرش عمومی طور یا دا کور چتا ویلی شی او یا آگے عرش تا ہوئی چی آگا دا آسمانوں دا پاس دے دا دوے دو سزنو دا پارا دا عرش استعمال عام دے تخت ہم کل کل عرش ہوئی قرآن مجید کے دا استعمال ہمشتا دے ایتونی بی عرشہ او ایوکم یا اتونی بی عرشہ عرش بمانے دا انسان تخت یا عرش الہی یا دا کور عرش چت کلے چھ دے لفظ استعمالات گن بھی دو طریقہ دائی چھ انسان دا غیر وان دے رستو گوری دا تعین پخ پلوش دیتا سیاق سوا کوئی خ سیاق سواق اگین ادا پتہ لگی بیا دل تگی سیاق سواق تے سڑے ہو گوری نا پخ پلہ پوئی گی چدا عرش سا مطلب دل تگی دا عرش دل تگی مقصد قرآن چے فرمائی چے اگا را پریو تو پخ پلو چے تنو باندے نو چت آگا دے چی دارے تعلق دیوال سر دے اور دیوال دا مکان بھی نو مالی مشوہ چی دا عرش دلتا کی پدر مفہوم نہ دے دا تخت پا مفہوم یا دا عرش الہی پا مفہوم نہ دے اب آدے دا سر آغرزے دلے دے چاولے چتر آغرزے دلے دے اور بیا سمدرستو دا غیر دیوالونا دا پاس غارے پا غیر آغرزی دلی دی دیتا قرآن مجید الفاظ سری خاویتن علی عروشہا آگا با دیر آپ رہو تو پخپلو چتنو باندے انہیں ٹول کلے دا سے ہو تو سوال دا غدارے چھ انا یحیی ہاوہ اللہ انا ومانے کیفیت یہ دا اللہ عجیبہ قدرت کم کیفیت بیدا پا کم کیفیت کے ودا را جوندی گئی دا دیو مسلمان خالص مسلمان عقیدہ دیو خالص مسلمان ایمان غدا اللہ قدرت کے شک نہیں سوال نہ پیدا کی چر نبی دے شک ہو شک مک مسئلہ خواہ کیفیت تپوسی چ اللہ دا بسنگ کیفیت دی خدا غیر پارا اللہ رب العزت سکم طریقہ اختیار کرے داغا عملی دا تعلیم راغے مکمل کی چ انسان دا تیوری سرسرا پریکٹیکلی یا ہوئے عمل کی یا ہوئی نہیں یہ سڑے چاغل تحقیق اصول دکل اگر اصول دے اپلائی کئی نا تو دے محقق جوڑ سی یو سڑے چاہ دے مشینرے دے چلولو طریقہ زدگی کتاب کے زدگی اور بیا مشینری بار استعمال ہی نا تو دیکھے پویا نا راغلی پورا بائے نہیں دغا طریقہ دے دے چہ انسان یو علم حاصل کی دا نحو صرف منطق بلاغت معانی اصول فقہ اصول حدیث اگر نہ چلے رے او بس پوش بدقسمتی دارا علم بھی خلقوں کی لیکن اگر چلے نہ اصول نہ اپلائی کی نو پدے وجہ باندھے شرکیات بدعات پیدائش اور دے وجہ باندھے دشمن پیدائشی فکری اختلاف پہ حدود و خلق بیان پوئی اللہ رب العزت داغ جواب کئی عملی طریقے سرخ فامات اللہ میں اتا عامن سل کا لے گا مڑو سات اور ہر سوک پر پوئی گی چمڑ ستوئی چکل راگا نسا اتلی یو سڑے چراغ سا پزل کے موجود بھی تو ڈاکٹران داغ پزل کوشش کی چلے چالو شیخ اگر سکون مکون اور گئی جزل حرکت شروع کی خوچے کرا مطمئن شی چی روح نشتر نبیا سکی نخ تدے مثال بالکل داس دے دو روح لگا کم چلے و سرکاری عہدے یو ڈے لوے سڑی پہ لو عہدہ باندھی خکرے چی راگا ٹائم پورے شی اگر عہدہ راگا نوا رستے شی نہ عام سڑی شی بھی مثال ہے بالکل دا بجلی دا کرنٹ وی یو مشینری موجود دا یو پکے موجود دے بجلی مشترے دے وقت کار گئی خکرے چی راگا کرنٹ نو پدے کے بجلی نوا نبیا مشین یا اس پنے اچھلے دے نش دا انسانی بارے سرا دو روح تعلق امدک کشان دے دا روغ رمٹ انسان بھی دے صاحب ارادی دے گرزی دے ہر سگئی لیکن دا معمولی گن دے کرن چرا دنا لرے کلشو نبیا دخلک لاش ہوئی لاش لاشے دے اصل کی دا اسے چند دے پاتے انہیں ارادہ نہیں تھا اس جیسا کار نہیں کھولے دا جدا دے چاہ سکار نہیں کھولے خو پس دمر گا چکل آگا دفن شن آگا بیار سکولی شن خلق واقعی دے شن چلے دوا قبلی او دے دا سے گئی او دے دا سے گئی چلے کولے لامبلے بے پخپلو مرے پخپلے لامبی کے جوندی لامبی نمول نسا توقع ساتھ او کلے وئی مڑے ماں پار دعا کی چھ دعا ہے کو لتا پہ جنازہ سلو کولا جنازہ دے پہ زکا کولا چھ اگر دعا نشو کولے زاندہ تا سو جمع شوئے واللہ تا جرگا گے چھ اللہ مغفر لحینا و میتنا اللہ دا زمون ملگرے دے گناہگار دے تدے او بخیخ جوندی مڑو تا محتاج نہیں ایسا کافرانہ عقیدہ رکھ مڑی جوند ہو تو محتاج دا انسان روح دا یو بنیادی چیز دے ہر شپا مونگ باندھے د خوب یو ملګری راځي، د مرګ یو ملګری راځي. خوب په خوب کې او په مرګ کې څه فرق دی؟ یو سړی چې ویده شي نو دی بیا پوهېږي چې څه کېږي، یا آیا دی څه کولی شي بیا؟ انو ماحول موت. خوب دا د مرگ ورور دی. په دې کې انسان بالکلی مړ نه دی، روښته بګې، لیکن په هغه باندې پرکالی راوستی شوی ده، په هغه خوب راوستی شوی دی. په دې وجہ هغه څه کولی نه شي. هغه هر څوک یو نیک دی او که بد دی، خو چې ویده شو معامله خرابه شوه. دغه وایي چې انسان راویښ شي نو هغه ته د نبی صلی الله علیه وسلم حکم څه دی؟ ته به څه وایې؟ الحمدلله الذی احیانا بعدما اماتنا و الیه النشور. هر شپه چې دا کوم خوب مونږ کوو دا مثال دی د قیامت او دارنګې د موت. د کارسازۍ صفت هغه الله لدی چې مونږ یې ژوندي کړو زمونږ د مرګ نه وروسته. و الیه النشور یو وخت به داسې راځي چې مونږ به ټول هغه ته جمع کولی شو. یعنی هر سحر چې انسان پاسی یا د غرمې خوب یې کړی او پاسی چې دی په دې استدلال وکړي چې دغه شان یو ورځ به مونږ د خپل رب مخ کې ولاړ یو. خوب چې راغی انسان باندې یا موت راغی نو د اندامونه بیکاره شوي دي. دی وجنا کده د خوب په حالت کې چونکه د روح کنکشن خوشته دیگه او د مرگ مقابله کې قوی دی، خو کده سه کئی راکی نو دا آگه سه شریح حیثیت نشت. بعد اخل اگیا خوب کی گردی خبری گئی. نو که داشان یو سره مریض دی بالفرض پا خوب که آگه طلاق ورگلل یا اچھا سر نکاح اتڑ داغے بس شری حیثیت ہی نہ بولے تے پوئی گی نا. سوال لائے چی او سڑے جون دے دے روح پکے خم مضبوط دے شتا پکے، لیکن ددو دس عمل سے حیثیت نشتا. نہ پس دمر گا دے انسان بس عملی او کئی نو آیا وہ دنیاوی بھی. قرآن کے صاف صاف اشارات موجود دی و خلق سے مسلمہ نظان پویول نغانی جوندے نبی دے اللہ سل کال مر ساتل دے او سل کال پست تپوس کئی سمر وقت تیر کل دے ناغوی روز یا درواز سحسا اس پتہ لگی دا چھ ملے دنیا دا حالاتو نخبری گی کہ نخبری گی نخبری گی دیکھے تو زیاد تفصیل اجتستا نا. دسر سیدنا عزیر علیہ السلام کے چکل سا نوا نگر دنیا نو خبر چنور سو دل را خطر دے او سو دل پریود دے زما پا دیخوا کے سمر خلق راغل دے او تیر شر دے اس نا دے واقف. پا دی وجہ دا احناف و بنیادی مذہب دارے چ مړے نہ اوری نہ وینی نہ گوری. دا دلالت دنس پر دیوان دے اس کو خلق زال جدا کدی جوڑ گلی کتابوں کی لکھ لی چکل روح دے انسان نوزی نا اگر ڈیر قوی شی ادمر قوت اگر حاصل شی چاہ دنیا کے نو پدے وجہ روحنا دنیا ترازی او الاولیاء ینصرون اولیاءهم ویدمرون اعداءهم ادخپل دوستان امداد تی او دخپل دشمن اللہ دشمنان اللہ نقصان ور گئی. لال بصائر کی نکلی دا قسم گندا کی نہیں جوڑی کی داخل دا کی دا غلط را. روح پس دمر کے دنیا تنراضی د روح پل وجود سراس کنیکشن شته دی، س تعلق شته دی، اغه تعلق باندې مونږ نه پویو دا اغه تعلق غیب سره دی د غیب د یو مسلې د پاره د قطعی دلیل ضرورت دی اپا کسو میں سو نہیں کی اللہ دے سلکا لا فاماتہ اللہ میں اتا آمن ثم بعثا سلکا لا اللہ دے ملو ساتو بیے جوندے کو او تپو سیتے او کو کم لبستا سمر وقت تیر گل دے ناغوی لبست یوم نو بعد یوم ما یو رس تیر کلی دا یا دروازی سہیسا دا داغا عملی جواب شو چی اللہ انسان پس دمرگا سنگ جوندے گئی او دے سرائے او دو نور سزونا اللہ دا خپل قدرت نظاری خیخ قرآن یو زی ویلی سنوریہم آیاتنا فی الافاق مونگ باد دنیا پا گٹ گٹ کے پا کونا کونا کے دیتا دخپل قدرت نخی خیو اللہ سو اخپس یو زیک دخپل قدرت یو نخا رو باسی زمون خلق نپوئی گی نا آغای دا بیا شرکو نشورو گل دا اللہ دا قدرت علامات بیا دا اللہ دا قدرت علامت تے چی جوندے نبی دے اغا ملکی سل کالے دا زمکی دا پاس ساتی دا غشان دا دا فن وغیر ساب اگی نشتا نئے درندہ خرابی نیزمک خرابی او سل کا لپس اگر بیاج وندے گئی دا حدیث نہ رے سقیسے نہ دا دا قرآن مجید آیت کریمہ رے تو دے رہے عقیدہ روزی کا نا عقیدہ دارا چی دا انبیاء اکرام علیہ السلام وجود زمک نشی خورے وعدہ دا غید پارا رہا پادش نور خلق نداغی دا پارا وعدہ نشتا البتہ اللہ قادر دے کسوک محفوظ ساتھی ساتھ لیش ایک شک نشتا لیکن پدے کے داغ سلی سے کمال نہیں اللہ محفوظ ساتھی دو کارونا اللہ نور اکڑل دٹولنا مضبوط زناور پا زناور کے خر رہے دا اڈو کی پزلے دو کٹے ٹے مخلی کتے خخم کے نوڑے رمو داخلی پا خرابے دو کی او اشیاو کے دا ٹول نا کمزور اسی سے آڈے رزر سخان کی گی اگا پیری دسر اخپل خرم دے و سر پیوم دی اللہ دا اخپل عام عادت خلاف دا اخپل قدرت دی اول مظاہرہ کی تو معجزات ہوئی اللہ پار سے قادر دے بشمیر زین قرآن مجید فرمائے لی دی ان اللہ علی کل شیء قدیر اللہ ہر چیز باندے قدرت لرن کے دے دلتے کے کار الٹکڑے دے اللہ آغا شیء چاہ زر نہ خرابی خر داغا ڈکی ٹول زرے زرے کلوی او کم شے چ زر خرابی گی پے نو سل کال کم اگر نہیں خراب شے تے اللہ قدرت ہوئے وانظر الی حمارک ولی نجلک آیت للناس وانظر الی العظام کیف ننشزها ثم نکسوها لحما دے خر تا دے گورا او دے اڈو کو تا گورا دے لمنگا سنگ حرکت ورکو اگر کیفیت تا پوسلو سنگ کی گی اللہ اور تی گو رخ دا سنگ کی گی دا مونگا خوزو بیا دے تا غو خاچو اب پادش استا پے ناغی تا مو گو را لم یتسنن سن ننو ہے دا پاروے کی کال تو وی عام طور وی سن 1994 سن 2013 سن دے گا اور دا چھ خلق لکی اردو کے نو سن نن تے لگی نبی آدھا ہن طریقہ دا دا اردو حالا ہو چھ اگید سن اگا خپل گوگ دا کی دا سی اگید پاس آگا سنو لگی دا دیم سنو لگی اگید دا کتابت شکل جدا اختیار کر دا دیا نو سو ممی تا روز دا سین خپراخ کیشی دا اغیر دا پاسا اغا سن اولی گلیش خدا رے سنہ سین نون ولتی سنتون دا سین زیر سر راہی سنہ نا پر کالے دوئی او سنہ دا کال دوئی یو سین نون علی فی سنہ یکادو سنہ برقے اغا دا آسمان چمک دوئی یو سنا سے سردا اگر اللہ تعریف تو اللہ وہی پڑھ تو گورا لم یا تسنا تب وے پدے کل نہیں تیرش یعنی لم یا تغیر پہ خو مومی طور چتن ور تکی دے دبا بخیال گھنٹہ کے دن دن با ختم شویر لیکن اللہ پدے قادر دے خی اغدا چسو اللہ کول غواری نا کولش خلق زال یو شی جوړ کړی دی چنه جی دا خو د الله رب العزت د سنت خلاف ده د الله سنتونه سنت نه طریقه د الله طریقې او د هغه حکمتونه تا ټول راغونډ کړی دي څنګه چې د الله ذات لا محدود دی خو دارنګې د هغه قدرتونه غیر محدود دي هغه هر څه بولیش الله رب العزت دا درې کار نه وکړل دلته کې یعنی سیدنا عزیر سل کالا هم داغا وجود خورو نخور او سل کالا پس آغا جوانده ایک گرده دا بیا دارنگی سل کالا کی داغا پی خراب نشو دا قصه نکو دا قرآن مجید فرمائی چلم یتسننا پی نو خراب شی سل کالا کی تو خب فریزر کے گرده او فریز کے با یو سبکے بل سبکے اللہ اس نے دیکھ لی دا سرا کدال تنور نہ وے بل فرض یادا سے علاقہ وے چاگا یخ وے ندی سزن ضرورت نہ ہو یو خیار سڑے چکے میں جملی وہی پاگے جملوں کی حکمت ہی لم یتسنہ دلیل دے دے خبر دے از خود چاگا علاقہ گرم ہو کا گرم نہ وے یخ وے یا وور وے او لم یتسنہ دا ویل ضرورت نہ ہو لم یتسنہ راضی آغاز ہے کہ چلتا کہ گرمیشتا دا دھوپ و دا گرمے باوجود اللہ رب العزت اغپے جوندی روغ رمٹ مزیدار ساتھ لی او خرچ اگر دیر سخت ہے دا اگر دا ڈکو خرابے دو کے دیر وقت لگی اگر زر خراب کر رہے بتا دا اللہ قدرت نہیں تو دین دلیل علم الغیب پنفی باندے سو دے اخو یا اخ کارا دا جو سڑے کل ملشی ناغا تا دنیا غیب نخ کاری دنیا دا آغا دا پار غیب دا عربے کے او شیر دے دا آغای او بیت دا دے چلا کل من تحت التراب بعیدو سو کی دا خور لان دے للشی نا دیر لرے لاؤ زمونگ دا پارا آغا غیب دے امونگ دا آغا دا پارا غیبیو دا اے نوی سڑے چی ملی تا بنی آدم اخکاری دا فضول عقیدی دی عقیدن دا حقی سے دی دویم دا دے پا دے کے چکا سیدنا عزیر تا دا علم وے چی اللہ پا دی طریقہ وانے ما جوندے گئی دا سوال آغا سلگو دا سوال ایکو پا دی بنیاد چکا تا کیفیت نو معلوم دا دلیل شد زمونگ دا غیب داوے چا انبیاء علیہ السلام تا علم دا غیب نہیں حاصل دمر دا چا اللہ باز غیبون آغی توخی اغیت امباء الغیب وئی اور دا غیب تعلق دا غیب نبوات سرے اقول قولی هذا استغفر اللہ علیکم لسائر المسلمین